أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة النور مدني سورة دي نازل شوية محكي لسورة حج أو رستو لسورة الحشرنا. ترتیب قرآنی کی سری رشتم نمبر صورت دے اور ترتیب نزولی کی یو سل دویم نمبر صورت دے. رب دری صورت دما قول سردار صورت المومنون کی صفات دمومنان و مسلمانان و بیان شولا. ندی صورت کے اللہ تعالیٰ جی کر کے منع دا اوصافی قبیح ہونا دا خیستہ صفات زان کرا والی خلی کی نا اوصاف قبیحہ داغِ نظان من کیا. اوصاف قبیحہ سرا زنا دے داغسی بدکاریانی دی چا بانی تہمت لگول دی دی نظان بچ وساتا ہے. دویم ربط دماغ قبل سردار سورۃ المومنون کی داور توحید اللہ تعالیٰ ذکر شلا پدلائل و عقلی و نقلی و سرا. نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی چھ منافقان پا مومنان و مسلمانان کی فاحشہ خوری اغیت اللہ تعالیٰ زواجر بیانی. نو ہر کل چھ دیو فاحشہ خوری نو طریقہ دا نجات سر نو دی آیتون کی با طریقہ دا نجات بیانی گی. در ام روت دمان قول سردار سور حج کے اللہ تعالیٰ صفات دا مشرکان بیان کل او فسورۃ المومنون کی اللہ تعالیٰ صفات دا موحدین بیان کلا. نو فسورۃ النور کی صفات دا منافقان بیانی گی. سورۃ الحج کی صفات دا مشرکان فسورۃ المومنون کی صفات دا مومنان او فسورۃ النور کی صفات دا منافقان بیانی گی. دعوت سورۃ دا الاجتناب عن اوصاف المنافقین یا سد دا باب الفحشاء زان دا پخشا و زان دا بحیائی نبچ کیا. اگا قوانین پا کی بیانی گی کہ اگا دا پخشا نپارا دا بدکاری نا دا بچاو دا پارا اگا اسباب دی. اسماء حسنہ دا اللہ تعالیٰ کی ذکر شو دی پینزلس اسماء حسنہ. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھلی دی وی پا دی صورت کی اللہ تعالیٰ احکام دا ستر او دا پاک دمنی بیان کری دی. وی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوپی والا تا خط لیکلی و چی تاسو خپل زنانو تا دا صورتو خواه. دا دیر زیاد عجیب صورت دی. زنانا چی با صورت الاحزاب او صورت المومنون من عمل وکی نو دا با کاملی زنانا شی. پا دی که دا ستر او دا پردی دا پاک دمنی دا پحشکارین دا امن دا پار اللہ تعالیٰ احکامات ذکر کری دی. نو دیو جن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوپی والو تلیکلیو جی تاسو بخپل زنانو تداز دکیه دا صورتو تزدکیه. اللہ تعالی دیو کی چی زمونگا استاسو دا طول مسلمانانو زنانا دا صورت النور زدکی صورت الاحزاب زدکی او بیا پدی بنی عمل وکی. او پا حدیث کی راغلی دی تاسو زنانو تا لک لوس مخای او تاسو زنانو تا اخای یو دا وڑای گلکاریانی دا گلکاری چی کئی دا زنانو توخای چی دا کم سیزون جوڑی گی دا توخای پا کور کی دنن چی کم کار کولیشی توپی جوڑا ولیشی پرتغاخون جوڑا ولیشی جامعی جوڑا ولیشی کور کی دا زنانو توخای. او دا غسی حدیث کرا غری دی وعلموهن سورت النوری زنانو تلک لس مخای او سورت النور توخای. ننن سبا مسلمانان الٹش ولی مسلمانانو ته څه ښیه مکتبونو ته لیږئ غټې غټې ښځې به یې مکتبونو ته روانې په بې حیایۍ باندې په بې برتګۍ باندې. خو نبی علیه الصلات وسلام ویل چې زنانو ته تاسو کتابت مه ښایئ لیک لوستو ته مه ښایئ په دې ډېر نقصانونه دي. ها علماو لیکلی دي په حدیث کې ضعف دی رکه ضعف یې ته څه کوې زر ته خبره کوم اړو په حدیث کې نشته رې پسات ته وګوره چې دا جواز لري که نه لري. ده فسادونه ته وګورئ فسادونه په دې کې سمره دي. ها بیا علماء لیکلي دي زنانه په کور کې دننه خاوند دی، ورور دی، پلار دی، جنکی دی، هغه ته لیک لوست خی په خپل کور کې دننه ودی خی وته خیر دی په شرعي طریقه باندې، هغه بیا جواز لري. نو دې صورت کې الله تعالی دغه احکامات ذکر کړی دي. الله دې وکړي چې مونږ او تاسو په دې باندې پوه شو او دا عملی کو پخپل هم او پخپل زنانو باندې هم دا عملی کو. سورت انزلناها ترغیب دے دی سورت پا دی سورت باندی عمل کولو تا اللہ تعالی ترغیب بیانی او دا سا پسو جوہات باندی پا پینزو جوہات باندی پا دی آیت کی ترغیب بیان شوی دے. سورت دا عظم مشان سورت دے انزلناها منگا نازل کرے دے دا سورت درم و فرضناها پرس کرے دے منگا عمل کول دی پا احکامات باندی. فرض نہ مانا بس کوئی پرسکڑی دی منگا عمل کول دی صورت پر احکامات باندھے. وانزلنا فیها آیات بینات او نازل کری دی منگا پدی کی حکمنا اخکارا آیات بینات اخکارا حکمنا دی اللہ تعالی پدی کی اللہ تعالی دا صورت ولی را لے گرے لعلکم تذکرون دیر پار چی دا اللہ تعالی دا احکامات یادو ساتی دی دی کی تذکر سمانا دا اللہ تعالی دا احکامات یادو ساتی دا دی دا نصیحت و اخلی نو دا پحشکاری دا پارا با وس اللہ تعالی غا احکامات ذکر کئی اولنی حکم اللہ تعالی ذکر کئی اولنی حکم سدے الزانیت والزانی پجددو کل واحد منہما مئت جلدہ ولا تاخذکم بہما رافتن پی دین اللہ اولنی حکم دادے چی پا معاشرہ کی چا بدکاری وکلل زنا وکلل او پاغبانی زنا پا شرعی ثبوتونو مانی ثابت شو نو چی شادی شدائی پا حادث کے راغلی دی اغب سنگساری گی اگر پا کانو مانی ولی چی معاشرہ تی پاکشی دی بانی بزلن سوزوی او کشادی شدن ندی وعده ندی شوی او زنای وقلل بدکاری وقلل اللہ تلاوی سل کولی و دور که او دا دا پا حشکاری دی پارا چی دا یو سر دسی وشولا دا دو سر وشولا دا دری سر وشولا معاشرہ و پاکشی بیا که یو زنانه بهر گردی دا خپل ضرورت پا اساس بانی سو کتا پورتم نشی کتلی اغه بووی اغه بلور دی پاغ دی کې اغه سل کوړل ورکړل اغه پلانې وړه به په خلاره باندې کینه کنن په تام نه پریګ دی خو چې کله د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام نه هغه سبب کیږي چې دا اوس کوم سره وان دی الله تعالی ته ټول مسلمانان بچ کی. الزانیه تو زناکار خذا دی دې کې به سره یو عبارت به سره یو وای الزانیه تو یعنی بے واده زناکار خذا و الزانیه بے واده زناکار سره پجلدو کل واحد منهما وهي هر یو داغینا مئت جلدت سل دوری ولا تاخذکم بهما رأفت فی دین اللہ یو نکته میر تمخ کے میلی و دیده کی ورطبیه بیما دلده کی زناکار خدا مخی شوی دا او پا باب دا غلاکی غلاگر سڑه مخی شوی و السارق و السارقتو غلاگر سڑه غلاگر خدا نوال دا کی غلاک اون که سڑه مخی شوی و پا زنا کی زناکار خدا مخی شوی دا خدا مخی شوی دا ولی مخکې مېر تر دې نقطې ویلې وي غلا چې څوک کوي نو دا یو قوت او دا یو جرأت او بهادري غواړي او هغه بهادري او هغه جرأت او شجاعت دا په نارینه کې په ښځه کې دومره زیات زړه نه وي چې غلا کوي د چانه دکان نشي ماتولی ښځه چې ډېره زیاته غلا وکړي په کور کې به دننه د خلکو نه غلا کوي نور چېرې بینک نشي ماتولی د دکان نشي ماتولی بل ځای ته د شپې نشي تللی چېرې چانه غلا وکړي نو دا داسې د چرګو د انډو منډو غلاګانې به کوي ښځې خو بل شی نشي غلا کولی او سړی خو هغه خو غټې غلاګانې کوي نو اس ساری قول ته غلاګر سړی ځکه مخکې شوی دی په باب د زنا کې ښځه مخکې شوې ده نو په سرینو لیکلي دي د دې لپاره وجه دا ده چې زنانه دا سبب دی لپاره د زنا کله چې په ښځه کې چل نه و کنه والله چې دا ټوله دنیا را جمع شي څوک ثربتکاري نشي کولی خو کله چې په ښځه کې چل پیدا شو او سبب د زنا لپاره د ښځه جوړیږي ښځه چې دننه په ستر او په حیا باندې کېناستله د دې سره څوک بدکاري نشي کولی نو په باب د زنا کې ښځه ځکه مخکې شوې ده دویم مفسرینو لیکلي دي ډېر وجوهات مفسرینو لیکلي دي زنا کول په زنانه کې دا ډېر زیات قباحت لري او دا ډېر زیات بد عمل دی لکه څومره چې په سړی بدکاري د دینه په زیات ښځه بدکاري د دې وجه نه دا زناکار ښځه دا مخکې شوې ده پجلدو کې دا خطاب چاته دی نو مفسرینو لیکلي دي دا عام خطاب دی ځکه دا ټول مؤمنان مسلمانانو ذمہاري ده چې امارت اسلامي دا قائم کړي چې شرعي امارت دا راشي د الله تعالی قانون پکې نه پیسې دا ټول مسلمانانو ته خطاب دی پجلدو اے مسلمانانو تاسو ټول وهای یعنی دا ستاسو ذمہاري ده چې دا نظام قائم کړي په خلکو باندې او دویم معنا مفسرین ذکر کړی چې دا خطاب دی عمره او ته، نو کله چې دغه قائم شي، امارت اسلامی قائم شي، نو بیا حدود او قصاصات نافذول دا چا کار دی؟ دا بکیږي په امر د مسلمانانو چې کوم عمرای دا دغه په امر باندې کیږي، نو دا خطاب دی هغه ته. نو دوه اقوال مې ته ویل، ازانیت و ازانی بی واده زناکار خزا و ازانی او بی واده زناکار سڑے پجلی دو اوہی کل واحد ان هر یو من هما دا غدوان نامیات جلدتین سل دوری ولا تا اخوز کم بی هما رعفتن بی دین اللہ او ودنین ستاس لرا بی هما پدی صدا ورکولو دا غدوان کی رعفتن پی دین اللہ ترس کول پا جاری کول دا قانون دا اللہ تعالی کی چی دا اللہ قانون پی جاری کول نو اللہ تعالی زلو پی نسوزوی ترس پی نکوی مپسیرین لکلی دی رعفت دا سمانا پا دیده کلیری یو مانا مپسیرین ذکر کردی دا تفسیر جلالین آغی تو اشاره کردی دا وی بی انتا ترکو شیئا من حد دیها اللہ وی سل کوڑی ولی ورکا او آغا خضا و آغا جنی چلی دیری چگی وحیستا پیز لوس وزی چی توی نا اتیا بولی ورکا ما نا نا اللہ وی جدسی چگی دوحی چلی اسمانا پوری رسیگی چگی دوحی خو سل کوڑی بولی ورکا وی دویم مپسیرین لکلی دی رعفتون مانا دار چی پا داما بانی وحی بس په قلار قلار باندې خزونګړی وهل باندې کې خپق خپتی زبانه بوله دا راځي دغه شرعي خپل دغه په اندازې باندې بکې ته دوګي پورې ولا سړی او دل او بیا خزور ورکه او دسی ومنه کې چې دسی لوړ لب سره غسته راشي اډو کې ولا په دوه لوړ کې ولا اډو کې پټي پټي کړي مات کړي دی ولا نه د سی باندې کې دغه بیا خپل شرعي طریقه دا هغه په حدیث کې ذکر دا په قهاو لیکلی دا خزو سړی چې کله په قاضي فیصله وکړه چې او دی جنا کړي دا بدکاری کړي دا د خپل نواخلا تر د سټه پوري په دې ځای باندې ولا ټوله کوړې او ترسي تقسیمې یو کوړول په خپل په ځای باندې ورکاو بلول چې بیا په دې ورنانو باندې ورکاو د سیب زپور ته سر ته رسو بیا چې رخ کتب سي سي راځه په دې طریقه باندې بوله سزا ورکړل کیږي ولا تاخذکم الله تعالی وي تا ودین نه شي تاسو در به ما په دغه دوه باندې رافتون ترس کول د زړه په نسو زوي فی دین الله په جاری کولو د حکم د الله تعالی کې دا خدا الله بندگان دی او الله دا قانون را لګل دین دا قانون د در پاره ډیر مناسب دی پر باندې بدل نه سوځه وی الله تعالی وی فی دین الله تمام دا ابن کثیر رحمت الله علیه وی فی حکم الله و شرعه دا الله تعالی دا حکم او دا الله تعالی دا شریعت په جاری کول کې او په چا باندې بدل نه سیځي ان کنتم تؤمنون بالله کتا سو ایمان لری په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پر د اخرت باندې نو ابن کثیر وی کتا سو په الله باندې ایمان او پر د اخرت باندې ایمان نو ففعلوا ذلک دا اللہ پا دی احکامات منی عمل وکیا پا اللہ منی ایمانی او پا قیامت منی ایمانی نو دا سزاگانی چلی دا جاری کئی دا پا خلکو بانی جاری کئی چی معاشر پا کشی وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ و دا بل حکم اللہ تعالی ذکر کئی وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا او حاضر دشی سزا در دوانو تا طائفةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ یو ڈلا دا مؤمنان و مسلمانانو نا خزو سړی دی بدکاری او وکړه سزا چې ولا ورکینه په کوټه کې ودان نه ورکه چې دا خودو شرمېګم او دا خود پلانی لور دا پلانی زویر دا خو بیا په دې معاشره کې و شرمېږي په عام معاشره کې په عام معاشره کې ودی له سزا ورکه په معاشره کې خلکو ته اعلان وکي چې سبا د دوو کسانو حد جری کیږي مسلمانانو تاسو ته حاضر شي ول یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین دا خلکو ته ولی حاضرېږي مفسرین دوه جهات درې ذکر کړی دي یو دار چې عام خلق د دین عبرت واخلي عام خلق د دین عبرت واخلي دوی مفسرین لري کړی دی ډیره پاره چې دا مجرمان خو شرمېږي دا مجرمان خو شرمېږي دیو د خود شرمولو د پاره الله تعالی وای چې کلم زناکار له سزا ورکول نو خلق ته خړی ارجمه کوي حاضر کوي ته چې خلق د نور عبرت واخلي او دویم دا چې دی خو شرمېږي په دی باندې الزان لا ينكو الا زانيه او مشرکتن والزانيه لا ينكو الا زان او مشرک فحرم ذلك على المؤمنين دی آیات کې الله تعالی دویم حکم ذکر کوي د پهشکارۍ د بندولو لپاره دویم حکم او د دې آیات مقصد څه دی تاسو د زناکارانو نه اهل زنا کاغه زنانه دي کاغه نارینه دي نو دا غینه تعلق ختم کړي پتر ته ولګې درې چې دا شیر پلیت غونډه کړي مردار غونډه کړي دا غي سره تعلق مساته یو خزر پلیت غونډه کړي مردار به حیا خزر دا غي سره هیڅ قسم تعلق الله تعالی مساته په دې باندې باد پهشکارۍ نه تاسو بنديږي دی آیات کی دو اشکالات دی او داغی جواب بکو خول ترجمه تو وقت شید از زانی زناکار سڑی لاین که ہو الا زانیتن در تدش ترجمه کومن چی که دیشی بیار بانی سوال امرانشی خوچی تاسو از دکی و پسی طریقی و تکین اینوالا از زانی زناکار سڑی لاین که ہو الا زانیتن نخوخی نکاک اول مگر دی زناکار خزی سرا او مشرکتن یا مشرکی خزی سرا و زانیتو زناکار خزا لاین که ہو ها نکان خو خید اغی سره الا زان مگر جناکار سره او مشرک نیا مشرک سره وحرم ذلک علی المؤمنین او دا کار حرام کله شوی دی په مؤمنانو باندې عادت ګرځول دی کار دا حرام کله شوی دی په مؤمنانو باندې دا ترجمه چوکې سوالات ختم شول خو پر تاغه سوال وکم چې بده آیاتونه باندې پوه شي یو سوال دی آیات کی دا راضی د دې آیات د ظاهر نه معلومیږي الله تعالی وی جناکار سړی د جناکار خځه سره نکاح کړي بل چا سره نه کیا او جناکار خځه د جناکار سړی سره نکاح کړي بل چا سره نه کیا معاشره کې ډیر دا خود ظاهر نه خلاف د ډیر خځه بدسي جناکاری وي او خوان به جناکار نه ډیر خلک بدسي چې هغه به جناکار سړی او خځه پاک دامنې او دې آیات کې الله وی چې جناکار سړی د جناکار سره نکاح کړي او جناکار خود د جناکار سړی سره نکاح کړي بل چا سره نه کیا یو مانا دا دا او دویم دار چې حرم ذلک علی المؤمنین الله دا کار حرام کړل شوی دی په مؤمنانو باندې یعنی څوک چې زناکار خځه سره نکاح کوي دا په مسلمانانو باندې حرام کار دی الان کې دا خو اجماع دا او اتفاق دی جمهور علما او قول دا دی چې د زناکار خځه سره نکاح کول شرعا جائز دی دا حرام کار نه دی او دې آیات کې الله تعالی چې حرام دی د جمهور علما او اتفاقی مسله ده چې زناکاری سره دغه کیږي نکاح سره جایز ده نکاح سره کیږي نو تاسو ته ما ترجمه دغه وکړه اولنې جواب دار چې بعض علما لیکلي دی وای د آیات منسوخ دي د آیات سره منسوخ دي او هغه وای وحل لكم ما وراء ذلكم په دغه آیات باندې دا منسوخ شوی دی د نسخ له قول ډیر اسانی خاص دا منسوخ شوی بس خبره خلاصه شوله او دا دغه لپاره د منطقیانو د نحویانو د سر پوره لپاره اسانه قاعده سره کله چې هغه نه یو ځکه وښلیږي ته خبره وای دا شاز دی سره خرج را شاز ده پز دی او د مفسرینو چې کم دی کې ون خلی بس خبره څه کوي وای دا دغه دی وای دا منسوخ شوی دی بس ځکه چې قران کریم کې الله تعالی وای وحل لكم ما وراء ذلكم تاسو دا غین جواب کوي چې نه دا آیات منسوخ هم نه دي دا آیات په خپل ځای باندې صحیح دي خو تاسو به دې ترجمه تاسو ته ما وکړل چې اولنې سوال یعنی زناکار د زناکاری سره نکاح کیا او زناکار د زناکار سره نکاح کیا عام عادت د زناکار دای چې بدکاری په خپل نوزان له بدکار خوخیا د سینې چې صرف دغه سره نکاح کوي نه دا نه دا چې د زناکار سړی بچر د پاک دامن خزه نه دا معنا نه دا یا یو پاک دامن سړی دی چې دغه خزه بچره زناکار نه دا معنا نه دا عام عادت دا دی پلیت ځان له پلیت ګوري پښتو کې بل لنډه باندې ته دا ویم پلیت پلیت سړی ځان له پلیت ګوري او دغه پلیت خزه ځان له پلیت ګوري دا معنا ده نور د سینې د په دنیا کې د سینې کې سړی به پاکي خزه به جناکاری دا کېدل شي یا سړی به جناکاری خزه به چیرې پاک ده منی دا کېدل شي خو عام عادت دا لري په معاشره کې چې بد سړی ځان له بد خوخه وي وس یو سړی دی بدکار دی هغه خدا نه دسی بزرگ خدا نه ګوري چې هغه بس بیخی دی بزرگ چې دا نه وزي خو به حیا سړی دی و چې په بازارونو کې ګرځي دا خدا چې مردش خدا پکار ده نو بده خدا باندې څه کوم چې هغه ټول عمر دنه کوټې نه بارته نه راوزي یعنی د دینه مراد عادت دی او خو خول د نکاح دی نو تاسو تمام معنی دا وکړه ازانیتو ازانی جناکار سړی لا جن کې هو الا زانیتن نه خو خې نکاح مگر د جناکار خدي سره وزا او مشرکتن یا مشرکی سره وزانیه تو جناکار خدا لاجن کی هوها نکاح نه خو خید اغي سره مگر جناکار سره یا جناکار خدا دا معنی ده پاک دامن سره چری غزان نه پاک دامن خدا ګوري دغه خبره ده پد شو ده دویمه خبره و حرم ذلک علی المؤمنین دا کار حرام کله شو دی په مؤمنانو باندې نو حرم دا ذلک کی اشاره ده یعنی عادت نیول دغه سی عادت نیول دا حرام دی په مسلمانانو باندې زیناکار خځه سره نکاح کیږي خود دسی عادت چې خلک وګرځي چې زیناکار دن له زیناکار ګوري او دغه سی زیناکار دن له زیناکار ګوري نو دا کار د عادت جوړول په مسلمانانو باندې حرام کړل شوی دی بس آیات برابر شو په ځای باندې پاتې شو منسوخ هم نری او د آیات په خپل معنا باندې برابر دی والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة دې آیات کې الله تعالی دریم حکم ذکر کوي د پاره د پخښه د پاره د پخښکاری د بندولو په توجه سره کې نه پیدا وته درکې د احکامات دا ډیر عجیب صورت ده تاسو تمام عمر رضی الله تعالی عنه به خلکو د خطونه لیګل چې دا صورت خپل زنانه او تزده کوي نو زنانه او ته خپل سره زده کی سره خپل ځان پوي کی بخپله کنه چې بخپله به سره پوي نه نو زنانه او ته تزده کی دریم دار دې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دي دریم حکم حاصل دې آیات دا دي په چا باندې په یو زنانه باندې چا بدنامه ولګوله په زنانه باندې چا بدنامه ولګوله چې دا خدا سیدا سیدا الله تعالی وی وس بسلور گواهان پدی باندې راوړي سلور گواهان و پیراوړي دا سدس خونه د مسلمان دا عزت دسی آسان شیدې چې تو توې چې دا بدکار ده او بیا چیرې په قلار ناسي خابتکاری په کمزې کې کړی دا د چا سره کړی دا سلور گواهان پدی باندې راوړل شو مفسرین لیکلي دي الله تعالی دا سلور گواهان پدی کې ولي غواړي یعنی الله تعالی دا غواړي چې تستر وکړل شي یعنی پرده وکړل شي دا خبره ډیره خطرناکه دي دسی خبره مکه او چې ستا سره دې باندې سلور گواهان نه او دې کې بیا ذکر شو دی به اربعه شهدا اربعه طوله په ذکر شوی دی دغه تاسو ته یو نقطه ویلی و په باب د زنا کې گواهان برازي نو نارینه گواهان په کار دي زنانه گواهی په دې کې نه چلیږي اگر تاسو ته ویلی شکل معدود مذکری عدد به مؤنثی کړی چې عدد مؤنثی نو معدود به سي مذکری دا قاعده ده نه فهمیدا صحیح ده ها که گواهان وسی وسلی بچا باندې بدنامه اوله گواله چې پلانې خزه بدکار خزه ده وسې گواهان رانه وړ لوست سکیږي الله تعالی وی اتیا کوړی وه یا اتیا کوړی وه چې بیا سباره د سکونه کی یا یو ناری نشه بدنام که چېر دا خډیر بدکار او دا ډیر زیناکار سره لیدا دا خوته ډیر غټه کنځه او کله ډیر غټه کنځره دی او کله غته چې ته زیناکاری سلور گواهان بوس دا سړی راوړي کدا غ سلور گواهان رانه وړل الله وی اتیا دوری او تور کې چې سباره د خلکو د خلی سم شي خلک وی کنا وی دا چپ خوله چې ریدا په سوک باندې سمیږي نو دسی خولي چې دا چپی چپی دی دا وای په کوړو باندې چې دا سمیشي ولذین یرمون المحصنات یا کسان چې هغه بدنامی لګی په زیناکاری سره المحصنات په پاک دامنو نفسونو باندې ترجمه می تدسی وکړه چې بیا به کنه خطا کیږي المحصنات پاک دامن نفسونه پاک دامن خزمې رتونه ویلې ولی دا حکم لګ سرنګ چې سوک په زنانو باندې دا غو لګی بدنام و لګی نو سزا یې دا ده نو که شرط په ناری نه باندې دا دغه ولګېدله بدنام هم د غیر پرم دغه سزا ده نو المحصنات د پاره موصوف هدف دی ولذین یرمون المحصنات النفوس المحصنات کغه نفس بیا د زنانه دی او کغه نفس بیا د نارینه دی ثم لم یاتوا باربعه شهدا او بیا غرانه وړي سلور گواهان فجلدوهم 80 جلده نو تاسو وه یا غیلر اتیا دوری ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا درې سزاګان الله تعالی ذکر کوي یو دا چې اتیا دوری ولور کوي دویم دار چې دا سړی ډیر به اعتماد سړی شو نو ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا ما قبلوي تاسو ردی گواهی ابدا هچری بیا د پاره گواهی ما قبلوي دی ته وي مردود شهادت دا سړی بیا گواهی نشي کولای چر پر اولایک هم الفاسقون او دا کسان پورانا فرمان دی دا د الله تعالی نه فرمان دی پورانا فرمان دی د الله تعالی الا الذين تابوا مگر کسان چې غ توبه وباسي من بعد ذلك ورسره دا کارنه چبانه بدنامه اوله غوله او بیا ویل چیر زمانه خدای شوی دا توبه ویستله واصله او خپل عمل انیک واصله عملهم تفسیر جلالین خپل اعمال انیک للا فان الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی دی بخنه کون کی رحم کون کی دیده کی وزن په یو خبر باندې پوی کی یو محدود په القذف دی یعنی په بدنامه بچا باندې لګولی وا او هغه ته کوړی ورکړل شولی توبه او باسی نه د توبې دوه درې احکام دیدان په پوی کی الا الذين تابوا دا استثناء د سشینه دا نه یو استثناء د دینه دا چې الا الذين تابوا یعنی دا فسق د دینه لری کیږي بل اتفاق مخ کې ویل چې دا د الله تعالی پورا نافرمان دي هغه نافرمانی ګناي ختم شوله یو پدې کې اتفاق د ګناي ختميږي دویم الا الذين تابوا بل اتفاق پدې کې توبه نه دا بل اتفاق پدې کې هغه دوری نه معاف کیږي که توبه و باسي هم دوری به تور کله کیږي خدا فسق معاف کیږي یعنی هغه ګناي ختم شوله پاتې شو دا درېمه خبره چې شهادت بیا قبلی کی کنه قبلی کی مخکې ویل چې ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا که چرته چا بچا باندې بدنامه اوله غولا الله تعالی بیا دغه شهادت هم قبلوي نو شهادت قبلی کی کنه قبلی کی دا مسله به اختلافی ده فقها بعض فقها کرام چې راتلون کې وخت کې دا بیا گواهی کوي نو قبلی کی او بعض وچ نه دا یو ځل بدنام شوه دی بس د دې بیا عمر لچره دی گواهی بیا نه قبلوي مردود شهادت دی ده والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادت احدهم اربع شهادات بالله پدی سلور آیاتونو کی الله تعالی سلورم حکم ذکر کړی دی د پاره د بندش د پخشا به حیایی پدی طریقه باندې تاسو منه کړئ د دې د آیاتونو د چا په واره کې دي او پدی سلور آیاتونو کی الله تعالی ذکر کړی حکم د لعان بیانېږي حکم د لعان بیانېږي د دې آیاتونو د پاره چې شان نزول وای په صحیح حدیث کې راغلی دی نو بیا دا آیاتونه ورته حل شي دا په دې باندې پوی شي نو په صحیح حدیث کې شان نزول ته ډیره زیاته توجه نه ورکوي ښه زمونږ استادانو به ویل له ځکه چې خلک بیا دا وایي چې دا خو د پلانی واقعې لپاره راغلی. الان کې مفسرین دا ویلي دي العبره لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، د کم سبب د پاره چې کم آیاتونه نازل شوي د پاغه پس خاص نه دي، آیاتونه عامي خو ډیر ها چې کم دغه راغلی شان نزولونه په احادیثو کې راغلی دي، بس هغه بیا خامخا وایي چې آیاتونه پاغه باندې حل شي. په روایت کې راغلی دي امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام مسلم رحمت الله علیه، دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت کړی دی، وای دا آیاتونه د صف مبارک نازل شوی. نو بده کې واقعیا ته اشاره وا، هغه دار چې هلال ابن امیه انصاری رضی الله تعالی عنه دا صحابی و. مفسرین لیکلی دي خلاصه دا غدا ده، هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنه یو شپه په پټی کې کار کاو، او به دا پټی وبکاو یا هر څه کول خو باخ کیو. د شپې نه وخت چره دا کور ته راغی، نو کله چې دا کور ته راغی کور ته چې ورننه وځي د کور نه څه خبرې راخیږي چې دا خبرې څنګه دي، دا خو په دې وخت کې خو ماشومان دي، دا خبرې خو د غټ سړی معلومیږي، وږی کې خو ده. نو په خپل کور کې بل سړی د خپلې زنانه سره ولیده، او بیا هغې ته غوږ کې خو ده، نو هغه خپلې په غوږونو باندې هغه خبرې ښې صحیح واورېدلې چې لکه پردی سړی دی زما د ښځې سره خبرې کوي. دننه په کور کې دی هلال ابن امیه انصاری رضی الله تعالی عنه ډیر زیات پریشانه شو، ډیر زیات خفه شو. سار لراغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی دا واقعہ بیان کلا، وید اللہ تعالی پیغمبر دا اللہ حکم سرے بیگار پٹین کور تراغ لما ستر استومانا، یو می خود زنانا سر پردے سرے ولی دا، او غوک میگی تا کی خود پر اخپل و غوگونو مانو می تی خبری موری دلی زی سو کم گور دا خو صحابو گی دا اللہ تعالی اللہ دا طول نغیرتی دے، او بیا نبی علیہ السلام دا طول نغیرتی دے، بیا صحابہ اکرام دا طول نغیرتی انو، وید اللہ پیغمبر حکم سرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ طویل په نبی علیہ السلام باندې دا خبر دومره ګرانه ولګیدله، د نبی علیہ السلام رنگ متغیر شو، ډیر زیات نبی علیہ السلام طبیعت خراب شو. بیا دا سوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه طویل چې اے امیہ، اے هلال ابن امیہ، سلور گواهان به پیش کې، که سلور گواهان دې پیش نکړل نو ادیا اتیا دوری به ولې کېږي، تا خپل خدمت بدنام ورګول، گواهان سره شته دی. نو هلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ویل له وی اید الله تعالی پیغمبر زریشتونه ما زریشتیا ویمه، او زما امید دے د الله تعالی نه چې الله تعالی به زما دا مشکل حل کی، زما مشکل به الله تعالی حل کی خامخه. خو دومره په یقین سره چې ما خبری خره سړی واوریدلې، سړی می خپ کور کې ولی دنه، زه څنګه گواهان نه وړم، مسس چلو کما. او پر روایت کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وی اید الله تعالی پیغمبره، پد الله تعالی پیغمبره زریشتونه ما سلور گواهان ما سره نشته دي، نبی رسول الله تعالی به دوری درکله کی چې گواهان سره نشته دي. خو مخکې خو الله دغه ویل کنه چې چا به چا باندې بدنامه اوله گور سلور گواهان سره نو غیله به دوری ورکله کی، د قضیه پر حکم راغله او دا حکم د لعان نو راغله په وخت کې. نو هلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل و اید الله تعالی پیغمبره، یو سړی به د خپل خځې سره سړی مومي او بیا به هغه گواهان ګوري، وزه سو کما، خو زما د الله نه دا امید دی چې زما دا مشکل به الله حل کړي، یعنی الله تعالی بر دې په باره کې وحی خامخار علیږي. په هغه وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام لږ وخوشو، دا آیاتونه نازل شوله، دا آیاتونه نازل شوله. نبی علیه الصلاۃ والسلام په هلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنه پس جواب ولیږه، وی راشي وی تم راشو خذ ابن راوله، الله تعالی ستاسو مشکل حل کړی دی، دا حکم دی. وسه دې آیات کې الله تعالی هغه بیانوي. نو مفسرین لیکلی دی دی آیات کې، دی آیاتونو کې الله تعالی غو حکم بیانې، حکم د لعان دی، حکم د لعان. حاصل دا دی چې کله د سیو معاملې راغله چې سړی په سړی په خپل خزه باندې بدګمانه شو، د دې طریقه بدای چې دا ورا اوختلې شي قاضی په مخ کې، سلور زله قسمونه به وکي، خاون به قسم کيا، زماری په الله قسمی، زه الله گوا کوم، زه پرې خبره کې رښتونه یم، سلور زله به قسم وکي، الله به گواکۍ او قسم وکړ قاضی په مخ کې، دا ډیره ګرانه خبره ده. اوس تاسو ته حدیث وایم، سلور ځله چې دا وایي، دا به وایي چې زما ری په الله قسم یې، زه الله گوا کوم، زه رښتونه یم، په الله مې قسم یې، الله گوا کوم، زه رښتونه یم، سلور ځله به دا وایي. او په پنځم ځل باندې به داسې وایي، په ما دې د الله تعالی په ما دې د الله تعالی لعنتی که زه دروغجن یم، پنځه ځله به دا پنځم ځل کې به ته دا خبره وایي. نو چې دا خبره وکړل اوس په ښځې ته ووایه چې خاون خو دې څلور ځله الله گواکه او قسم یې وکړه، او په پنځم ځل یې داسې ویل چې الله دې ما تباه کړي، په ما دې الله لعنت وکړي که زه دروغجن یم پرې خبره کې، اوس ته څه کوې؟ نو ښځې ته بیا دغه ور وګرځولی شي قسم. نو که ښځه دغه شوله چې ده دا قسم وکړه، غلی غلی شوله، خبره خلاصه شوله، کیس په هغې کې راووت، که نه هغې نقصان کړی دی. او که خدا دغه و چې نه زه ځان نه شرمم ځان نه بدنامم نو دغه سی سلور گواهی او سلور قسمونه به زنانه وکي دسې به وایي زنانه زما ری په الله تعالی قسمی زه الله تعالی گوا کوم چې زما د خاوند دروغ جن دی هغه به دسې وایي وایي زه الله هغه ویلی که نه په قسم کې دسې ویلو چې زه رښتونه یم سلور ځله به قسم کوي ګواهان به کوي او دا خزه به ورته وایي زما ری په الله قسمی زه الله گوا کوم چې زما د خاوند دروغ جن دی سلور ځله به دا خبره وکي په پنځم ځل باندې به دسې وایي په ما دی د الله تعالی غضبی کذا که زما په ما باندې د الله تعالی غضبی که دا خاوند مې رښتونه یي مفسرین لیکلی د خاوند پاغي کی لعنت لپاره ذکر شوی دی او د خود په دې کې د غضب لپاره ذکر شوی دی ولی په دې کې ډیر عجیب نکته ده د زنانه د لعنت نه یریږي لعنت ویل کیږي خیرو ته خیری خو زنانه خو سیم دغه جامه د غی سرادت اندغه نه یریږي خو خزه چې دسی وای چې په ماده د الله غضب وشي د دین زنانه یریږي او نارینه چې دی هغه د خیرونو د لعنت نه یریږي او د غضب نه یریږي هغه سره لعنت ذکر شوی دی د زنانه سره د غضب ذکر شوی دی نبی علیہ السلام چې هلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ را وغوخته او هغه خضر را وغوختله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول دوه ته ہدایت ورکړو دا ډیره ګرانه خبره څلور زله د الله نوم یاد اول قسم کول او الله گوا کول دا ډیر زیات ګران کار دی د الله نه ویریږي هلال ابن امیہ وینا وی را دی خو قسم د تکوم قران هر څه زه رښتونه ما سړی وری د خپل کور کې مې ولید د الله پیغمبر خبرې مور په غوګونه باندې خې واورې د لغوګ مې وته خو دی زب زب خې په دې باندې رښتونه ما هغې څلور قسمونه وکړله وی که زه دروغجن یم الله تعالی دې ما تبا کړي زما ری په الله قسم دی زه رښتونه یم الله مې د قسمې رښتونه یم او دا الله ګوا کوم چې رښتونه یم او پنځم ځل باندې دا ویرله وی که زه دروغجن یم نو په ما باندې د الله تعالی لعنت وشي ښځې ته ویله ویلو ته را دې خوښه اوسه نبی علیه السلام ورته وویل نو ښځې ته اول خبره وکړله نبی علیه السلام ورته مه کوئ خبره ډېره ګرانه ده ویسې نه چې د الله غضب د باندې وشي الله تعالی دې تباه او برباده کړي وی نه ځئ و چې دا څلور ځلې قسم وکړه پنځم ځل باندې چې خبره کوله نو لږه داسې غلې غونده کې شوله دا زنانه یا دا اولنۍ قسم یې چې وله ورکاوه نو ښځه لږه داسې شاته شوله خو بیا یو ټکی ووایه وایي زه خپل قوم نه شم شرمولی وایي قسم کوم نو خپل قوم نه شم شرمولی په خبره باندې پوه شولی که نه پوهې تاسو پوهېږئ که نه په خبره باندې معنی دا چې کار خو شوی دی هر څه چې شوي دي شوي دي خو زه خپل قوم قبیله نه شم شرمولی بس هغې هم دا دغه وکړلې حکم د لعان دی حکم د لعان کې بیا داسې چې پرقت په خپله نه راځي کله چې دا لعان وشي نو بیا به خاوند خپلې ښځې ته وشي تعلمه طلاق درکړلی بس ځه او که خاوند طلاق نه ورکوي نو قاضي به د دې په منځ کې پرقت راولي جداوالی چې تر دې ښځه نه وي تر دې خاوند نه وي او طلاق باین واقع کیږي په قهای کرام لیکلي اسخ قول پکې دغه چې طلاق باین واقع کیږي بس ښځه او خاوند به جدا کړلی شي بس دې معامله هم ختمه شول الله تعالی ول دغه پیسې درولېږله بیا نبی علیه الصلاة والسلام یو خبره وکړله دواړه د یو بل نه جدا شول نبی علیه الصلاة والسلام یې تاسو ګورئ تاسو اندازه اخلی چې ردینه کم د بچی پیدا شو نو چې هغه د چا سره هغه مشابه دی هغه کم سړی چې دغه لیدلی شوی او د دې په کور کې نو نبی علیه الصلاة والسلام تاسو ګورئ چې دا بچی هغه ته ځي په شکل شباهت کې او کنه دا د هلال ابن امیه ته ځي نبی علیه السلام مې که چرته دا ماشوم پیدا شوی او دا دغه دی د رنجو والا سترګې وي یعنی تور سترګې غونده کې وي د بعضې انسان دا سترګې سي تورې د که څنګه چې رانجې پې پوره شي وي نبی علیه السلام که داسې وو او یاره کوناټي یې غټ غټ و داسې پیړپنډیز غونده کې وو داسې نو دا معلومیږي چې دا د هغه سړي بیا هغې په شکل باندې دی رنګ یې سترګې تورې دي او کوناټي یې ډک دي دغسې دی او دا پنډی چې دی داسې پیړې دي نو دا بیا به هغه سړي ته تللی دی وې تاسو اندازه اخلئ صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم وایي وی مونږ چې دی کتل وی آن تر دې پورې چې هغه ماشوم پیدا شو نو دا د شریک ابن صحما د هغې پشاندکی و یعنی هغه کم سړی چې ورسره بدنام شوی او د هغې پشاندکی و نبی علیه السلام بیا ویل په صحیح حدیث ته بخاري کې راغلی دي لولا ما مضا من کتاب الله تعالی لکان لی ولها شأن که چرې دې زنانه قسم نه وی کړی نو زما او د دې زنانو بیا هغه کار و چې هغه زه کوم د خلکو سره هغه کار باندې بیا تاسو پوهېږئ که نه که دې قسم نه وی کړی نو بیا دې له څه ورکړی کېدلې کوړۍ دې له بیا ورکړلی کېدلې خو بس دې قسم وکړه نو ځان یې په قسمونو باندې خلاص کړه خو ځان یې په دنیا کې خو خلاص کړه خو د الله تعالی د عذاب نه خو نشي خلاصېدلی که نه نو دې آیات کې الله تعالی دا درېیم حکم ذکر کړی دی د پحشکارۍ د بندېدو لپاره چې کله ښځه او د خاوند په منځ کې بدګماني راشي په یو بل باندې دا یې طریقه ده والذین یرمون ازواجهم وسو ته وګورئ نو پوهېږئ به په دې آیاتونو باندې والذین یرمون ازواجهم او هغه کسان چې بدنامه لګی په خپلو بیبیانو باندې په بدکارۍ سره ولم یکن لهم شهدا او نه داغی د پاره گواهان الا ان پسوم مگر سر خپل زانون دی نو په شهادت احدهم شهادت یعنی گواهی یو تند دیونه دین مراد خاون دی هغه به گواهی څنګه کوي اربع شهادات سلور گواهی دی په قسم کولو سره په الله تعالی باندې دوان ترجمه مرتبه وکړلی پکې ښه بعضی لیکلی دی وای د شهادت نو مراد صرف د سی بوي چې الله ز گوا کوما الله ز گوا کوما بعضی مفسرین لیکلی دی نه وای د شهادت نو مراد قسم دی نو تاسو دوان وایې کنه نو تاسو ما دوان ترجمه وکړه اربع شهادات سلور گواهی دی بالله چې قسم بکې په الله تعالی باندې ز الله گوا کوم زماری په الله قسمی ز الله گوا کوم زماری په الله قسمی دې خبره وکې انه لمن الصادقین چې قران دی د رښتونی نه دی والخامسة او پنځم گواہی پنځم قسم ان لعنت الله چې لعنت د الله تعالی دی علیه پر خاون من ان کان من الکاذبین کده دروغجن نه داسې بوي چې په ما دی د الله لعنت وشي کده دروغجن یم و یدرو عنها العذاب او الیبا عنها د خزنا العذاب سزا لره د خزنا با سزا څه شی اړی انت شهد اربع شهادات چې هغه سلور گواہی وکي اربع شهادات سلور گواہی بالله په قسم کول سر په الله تعالی باندې انه لمن الکاذبین چې قینن زما د خاون دروغجن دي والخامسه او پنځمه گواہی به سکی ان غضب الله علیها چې غضب د الله تعالی دی پرې خدای باندې یعنی په ما باندې دا خدای به سی وای ان کان من الصادقین کزما د خاون درشتونی نه کزما د خاون درشتونی نه په ما باندې الله تعالی غضب وکي ولولا فضل الله علیکم کچرته نوې فضل د الله تعالی علیکم به تاسو باندې ورحمته او د الله تعالی رحمت نوې به تاسو باندې وان الله تواب حکیم او یقینا دا چې الله تعالی توب قبولون کړي حکیم حکمتون والده د دې ذکر فضل نو مراد څه شه ولولا فضل الله علیکم کنوې فضل د الله تعالی په تاسو باندې یعنی تاسو الله تعالی د پخشان نوې بچ کړي ورحمت او د الله تعالی رحمت به تاسو باندې نوې یعنی د اقوال او د پخشان نوې بچ کړي د فضل نو مراد سره اعمال د پخشا او د رحمت نو مراد سره اقوال د پخشات مراد دي که الله تعالی سردی څنګه نوې بچ کړي د لو د پاره جزاء هدف ده لب تلیتم بالفحشاء نو تاسو به ډیر په پخشا کې واقع شي وي که الله د تداس زاګان نوې را لېګلی نو الله وایي چې تاسو به په اعمالو یعنی په بدکاریانو کې تاسو ډیر رښت شي وي او دا پلیتی خبری و تاسو بیا ډیر کړی دا بدنامی لګول په خلکو باندې خو الله تعالی د باندې فضل وکړه اعمال د پخشا د پاره هم قانون راولېګا او د اقوال د پخشا د پاره هم قانون راولېګا اقوال د پخشا باندې پویګي بدنامی لګول په چا باندې اعمال د پخشا سری زنا بدکاری ده نو الله د احکامات راولېګل کدای نه وی راولېګلی لفتلیتم بالفحشاء نو تاسو به په اعمال د پخشا کې او په اقوال د پخشا کې و تاسو بیا ډیر زیات واقع شوی خو الله مهرباني وکړه ان الذين جاءوا بالابك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي زجر منافقان ته الله تعالی ذکر کوي او په دی آیاتونو کې الله تعالی واقع ذکر کوي د عائشه رضی الله تعالی عنها واقع الله تعالی ذکر کوي چې باقي باندې منافقان بدنامه لګولی و په احادیثو کې کوم د غره غل شانی نزول نظر ته مختصر دغه خلاصه ویم که نور ډیر ډیر تفصیل وای نو بیا د خبره ډیر دی ته وګدیږي خلاصه د غی داده په مسلمانانو باندې په مسلمانانو زنانو باندې الله تعالی چیرې پرده پرسکلی و دغه نور صدا واقع راغله دا واقع څنګه راغله په شپږم کال د هجرت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل وی غزا د بنی المستلق ته ځو غزوه موریسی هغه ته هم ویل کیږي وی ځو هغه غدا ته د نبی علیه السلام د عادتو چې کله به سفر لته د ځان سره به یو زنانه بوتل خپل یا به حسنې کاو د غیر خوشاله ولود پاره نبی علیه السلام ته دا اختیار مو چې حسنې ونه کین هم بوتل شي ځان سره زنانه بنی المستلق دا د مدینی او د جدی په منځ کې یو ځای و نبی علیہ السلام یې زو په دې ځوانی حمله کو او په دې غزا لزو د نبی علیہ السلام سره عائشه رضی الله تعالی عنها دا هم تلیده نو کله چې دی واپس راتل نو شپې د شپې را روان دي مدینی ته نږدې دي ته چراور سیدل یو ځای کې د مکی خودله نبی علیہ السلام او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سحر د اذانونو ټیم دی سحر چرنا کیږي دغه ټیم دی نبی علیہ السلام صحابه کرام ته ویل وې چیزو پاسو عائشه رضی الله تعالی عنها وی کله چې د صحابه کرام پاسیدل او روانې دل نبی علیہ السلام هم دی وی وی مونږ بچی نبی علیہ السلام سره تللو کله غزا ته په سفر باندې بتللو نو کی جاوی به وی په دی وخانو باندې بیا غسمه ولی دا زنانه و پاغي کی کینه سره پاکی جاوا کی غدیر پاره د مثال دی لکه سوزکیره پاغي باندې د پاسه باړی دا او بیا د شاته طرف ته کی پردم دغه کړی دا لکه کړی دا نو د سی کی جواب او مونږ په پای کې دند کې ناسلو پاغي باندې ور پاسه پرده خورې دلې وای کله چې صحابه کرام روانې دل نو زه د قضای حاجت د پاره تلی ما وې زمانه هار د غاړې چې دی دا ورک شوی هغه زمانه غورځېدلې او په حدیث کې راغلی دی وای ما دا د خپل خور نه راغستې او اسماء رضی الله تعالی عنها د دې خور و د غاړې هار مې راغستې او خولې د راغستې څه چلې په کول چې دا راغستې وای ما په نبی اسلام ته ځان خسته کاو د زنانه د پاره د لازم دی پرز دی په زنانه باندې علما ولیکلی دی چې خپل خاوند ته بخایس کړي خپل خاوند ته ډول سنگار کړي نن سبا خبره بالکل الټه شوې ده په کور کې داسې لکه چوړی لکه داسې چې مزدوري پرې کور کې ا د کور نه چې کله بیا بهر ته وزي د پردی واده دی دا پکې ګړی کې بیا دا عجیبه خبره ده ځان چې خایسته کړي نو څه د پردی غم خادې لچې زی د غیره پاره خې جامې ساتلې صحیح خبرې وکړو دغه سیده کنه تاسو خبره وکړه ته دروغ مې خونه دی ویلې کنه دا قصیده یو جوړای ځان له کور کې ساتلې وې دا مې د غم خاده جوړه ده دغه جوړه د خپل خاوند ته واغونده چې دا به کې خیسته ښکار شي د خاوند د طبيعت په خن نظر باندې ګوري چې دې خوخی یو په کور کې دغه شی دغه د خیر او مولې اوسېږي په کور کې نو خامخاو بیا دغه سي چې د خاوند سره مشکل لازی ورانه د هغه به ته څه خوخه شي چې پردي خلکو د ځان خیسته کې او خاوند دغه سي نو عائشه رضی الله تعالی عنها وي وې ما د خپل خور نه هار راغستې وې زه غریب وم ما سره سنو نو ما د خپل خور نه دغه راغستې او هار راغستلې و چې زه په نبی رسول الله تزان خيسته کما خو د بد مرغه وې دا و چې کله زه قضای حاجت تلاړم نو لګرګ تیار خوده کنه زمانه د هار شو کېدلې د زمانه ورک شوې ده واپس چې د خپل کی جاوي خو د راغلم چې بغاړه باندې ملاس و هار نشته ده او د شرم خبردار چې پردې هار دې زما خپلم نه خور نه راغستې و زه واپس پاغه بس ورغلم وځه چې واپس ورغلم پر خپل هار پسې نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم غروانی دل نبی علیہ السلام ته د کی جواب دی اوخ باندې د پاسه کیده نو کی جواب سلور کسان نیول او دا به اوخته پرته کوله نو سلور کسانو کی جواب تشه کی جواب اوخته او چتکلو کی خدل پوخ باندې علما ولیکلی دی د دې دوه وجې عائشه رضی الله تعالی عنها په خپل موه یو خدا چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د سلور صحابه خو زور ډیر زیات او طاقت کنه نو سلور کسان چې یو شی وچتای نو هغه یو دا ګومان کوي چې ما ته راشه سپک دی خو کېدې چې دا ټول زور دا بل یو کوي هغه بل دا وایي چې په ما باندې زور کم دی خو کېدې چې دا بل ډیر زور کوي نو هغه کی جاوا چې را ودی طریقه باندې پورته کړی دا یو ګومان کوي چې دا زیات زور دی بل کړی دی هغه بل ګومان کوي چې دا دی بل کړی دی او په بل روایت کې چې راغلی دی وای په دغه وخت کې زمونږ خوراک چې ډیر زیات معمولی خوراک یو کجوره باندې موږ ټوله ورځ گزاره کوله عائشه رضی الله تعالی عنها زمونږ بدنونه ډیر نری نری او بیکاره بدنونه په دغه وخت کې نو زه ډیر زیات سپکاو مزما پانه غوخه نه وړیره نو صحابه کرامو دا ګمان کړی دی چې دا په دې کې جاوه کې ناشته ده نبی اسلام دا کې جاوه وخته اوچته کوي وس هغه ته را پته نشته چې دا تشه کې جاوه ده عائشه رضی الله تعالی عنها وای چې کله واپس راغله ما خپل زیته ما وکتله صحابه کرام تلی دي نو ما وی چې اوس به سمنډې په دې شاته و هم دا غي خو ما هار کتو هار کتو ډیر وخت پغی کې ولګید اغه ډیر سفر کړو زمان نو چې راغلم وای ما خپل دا اجتهاد او سوچ فکر مې وکړ چې دې دی باندې بکینم نبی علیہ السلام چې کله خپل زیته ورسیږي یا کم دې کې پړاو واچي یا زما خواله راځي د دې خواله نو خامہ خایو ځکه به ته پوس کوي زما کنه چې ما ویني چې زنه ما په دې کې جاوه کې نو ما به واپس خامہ خانه نبی علیہ السلام راځي یا صحابه کرام بر افسر علی نو زه په خپل ځای باندې کیناستم وای زما یو پړونه او وای هغه پړونه چې ما په ځان باندې را خور ک او زه سم لاستم په غځ کې زه دومره پوري وای زه په غځ کې وای وګده شوم او زه په غځ کې نه سم لاستم په غځ کې کیناستم ایثار شوم صفوان ابن معطل انصاری رضی الله تعالی عنه دا یو صحابی و دو علماء و لیکلي دي محدثینو یا یو خدا دا خوبی و ډیر زیات دل به خوب ډیر زیات ورته نو دا قاپلینه دا شاته پاتې شو دی یو ځای کې پړاو چولې دام پاتې شوی دی یار نور خلک ته تلی دی او دا چره وده پاتې شوی دی شرایخ شو خلک ددنم تلی دی یا دویم علماء ذکر کړی دی چې نه د خوب د وجه نه نه بلکې د نبی علیہ السلام د عادتو چې کله و قافلت للا نو یو صحابي یا دو کسان هغه شاته پاتې کول کړ چانه یو سامان پاتې شوی یا سوک یو زعی پی دا غط قابله دا لس در کسان دی پینزه در کسان دی دو در کسان دی سپتب که لگی سوک پاتی شوه دی نو تبا روز تو رازی شا تبا تر رازی کسر دو سوک پاتی شوه چی تاغب یادان سر روالی دا دا نبی اسلام عادتو پا قابلو که بدا طریقه کولا وی صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وی دا حجاب دا پرسکیدو نمخ که کلش پردنو پرس شوه نو زیلی دلی اومد دی دا پیجاندل ما لکه لنډ د سچ یو ماشوم را یو جنې د چا په مخ کې رالو یې شینو کبیا ستر او پرده باندې مغشی نو سړی د سړي قدم نه د قد او قامت نه دین بیا سړی پی جنې کنه شین دا خود مؤمنانو مسلمانانو مور ونه دا خو ټول صحابه ولیدلې و او په هغه وخت کې پرده نه پر شوی نو دې د پیجاندل ما وای ما په ځان باندې پړونه راچولې ده وای نور دې صحابي سونه ویل له خود صرف دا ټکی ویل چې ان لله و ان الیه راجعون وای دا ټکی وای وی دا وی زمانی پا اللہ قسمی نی نور خبری کردی دی او نی بل سٹکی ویردی وی خپل او خیرا وستا زمان خواه تکین او وی زب دی بانی سوار شما و روان شده او زمان دا شاتم ندی راغلی دی دا او خپل اونی و او دا مخی تروان دی و زب سوارای ما دا شاتم وی در دی پوری چما نبی علیہ السلام او صحابه کرام دا منگو رسول قاپلیت چمنگو ورسی دلو دا منافقان و رئیس عبی بن سلول دا غم پا قاپلہ کی موجود دی اغیر ویر اللہ وی تاس خبر یه در پیغمبر خزه ده او دا سپانی من معطل سر پاتی شوی ده وی شاعت و دیست سکری دا خبری وکلله وی منگ کور تا لارلو کور تا چو رسیدلو وی دا کور که ناس تا ایما وی مریض شو مدی رزیاتا زوست خبر نایم دا زان نایش سچل ده یا سچل نده وی نور کل بج زکل مریض شو ما نو نبیر اسلام بز مدی رزی اقتیال ساتا سر بر او تپوس بیرانه بار بار کاو چې بسر دی دړو څنګه دی او څنګه یې نبی رسول سلام مدد تپوس کاو کوئی نبی رسول سلام کور تر عزیز مریضه مزه خو خبر نه يم زری شینم نه يم خبره وزه چې نبی رسول سلام چې کور تر راشي نه ماته سوي نه خانه بده صرف معمولی و خبره کین نبی رسول سلام وای څنګه یې صرف د قټکه وای په عربی کې غلفاز دی دغه معنی در چې څنګه یې نبی رسول سلام نور دغه مینی خبرې نشته دی د محبت خبرې نشته دی هیڅ شی هم نشته دی وی زما شک پیدا شو چې څه چل دی څه چل شوی دی چې نبی رسلام ما سره داسې مینه نه کوي نور کله خو زه نبی اسلام ډېره خوښه وم او بیا به چې مریض وم نبی رسلام به زما ډېر زیات خیال ساته دا ولې وایي داسې وشوله چې زه وایي ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویرله وایي دغه راغلی وه زمونږ کره ام مستح راغلی وه مستح بن اساسه وایي د هغې مور راغلی وه وی دا ماسخوتن تیم وی دا مستح ویل چې زه بار ته ودسماتی لزم خو دغه وخت کې زم په کورونه کې تشنابونه لیرینو دا سیزن خلکو نه جوړولې د شپې به زنانه وتلې بهر ته خپل قضای حاجت به کوو بیا براتللې او خوراکونه د سینو چې خېټه خرابې زم په شند کې ودا ورځ چې الله تعالی ودسماتی لزی ویم به چرته به دویمه درې مورد باندې تللو هغه هم د شپې بار ته وتلو وی ام مستح کله چې هغه خپل قضای حاجت وکړ نو داغي دا پړونه یا لنګ یو نخته پخپه کې ون خطه واغره او ورزيدله دا ام مستحه دا یو زنانه ده د مستح مور ده نو یغي مستح ته خیره وکړلې ډېر سخت خیره او ته وکړلې دا زوی د خپل زوی دی د زنانه خپل جوته خیره وکړلې په ما ټول چې مورته بدري صحابي دی مستحه نو ته څنګه هغه خپل زوی دی هغه ته بیا څنګه خیره کې یغي ما ته ویل چې ته دومره ساده خزه یې ډېر وې ته خبرې چې ستا په باره کې هغه څه ویلې دي وی ما ته چې څه چل شوی دی څه ویلې زما په باره کې وی ما ته وی چې ته نه یې خبر تر اوسه پورې وی ما ته چې نه زه خو نه یم خبره چې ستا په باره کې خو ټوله مدینه خبر ده وایي چې دې بدکاري کړله صفوان ابن امیه سره او زما زویم په دغه معامله کې زما زویم وایي چې که څه یې کړي نو کړي به یې که نه وایي زما زویم په دې کې شریک دی ما ورته خیرې ځکه وکړلې عائشه رضی الله تعالی عنها وایي ما ته پته ولګېدله چې نبی علیه السلام زمانه چې دا خبرې دا چللې ما ته خو درې پته نه وه وایي زه داسې مریضه شوم چې کټ نه نشوم پاڅېدلی وایي شپه تېره شوله ډېر په خفګان مندې نبی علیه السلام مې خواله نه راځي وایي چې کله سحر شو نبی علیه السلام ته ما ویل د الله پیغمبره که ما ته اجازت راکړې زه به خپل پلار کړه لاړه شم زه دې کور کې نور نشم کېناستلی زه به خپل پلار کړه لاړه شم وی ما ته وی زلک کی میدا خبر را وستله چی زبا د خپل پلار نه ته پوسو کم او د خپل مور نه زه ته پوسو کم چې دا خبره پرشتیا ده کنه ده وہ اس مکر امن تنگ شور ڈیر زیاد وہ ماتا نبی علیہ السلام تو سلام میں چھ لارش دا پلار کری لارش وہ زی چھ کل لارا ما وہ دا مور خواتا ورق لما اور ڈیر زیاد میں جڑل وہ مور تو میویل چھ مور دا سم مسئلہ دا خود سی بیگا خبر شو مچھ دیسی قصہ دا تقریبا یو میاش دیگی تیرا شوی دا خواوشا شل وزی پینزی شورا دی تیری شوی دی ٹولی پا خبگان من دی پا دا غبانی شوی دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا سن خبر نو خواہ گوی چیز مریض ایم مور بل طرف تا ذہن لال اگو توی بچوڑی آوی وستا پشان دیگی خیستا زنانای او دا غیر دیری بنی نوی دا غصی تحمتون پا غیر بانی لگی اگی تم پورا معلومات نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی ویزا دا خپل پلاک رو ما او نبی علیہ السلام ام دیر جت پریشان او او زم ډیر جت پریشان هم په ابوبکر رضی الله تعالی عنہ من ډیر لوی امتحان زما په پلار باندې و زما لري په الله قسم می زما دا ګمان نه و چې الله به زما صفائی وکي خو زما دا یقین و چې زما صفائی به الله تعالی بیانې په نبی علیہ السلام په خوب کې یو څه خبر ویني زما صفائی په هغه باندې وشي وای نبی علیہ السلام دومره پریشان دی وحی ناراضی نبی علیہ السلام خپل صحابه را جمع کړل په جمعات کې چراشی تاثر دی فبارکی سوائے ماتا یو مشورہ را کئی دا خدا طلاق کما مڑای کما سپیو کما راشی تاثر مالا مشورہ را کئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم مشورہ وقتلا صحابہ پا کی وقت پل منز کی مران شولا بازیو دا سمانگا مور دا سنگ دیتا دا خبری کوئی تاسو بازیو صحابہ پا کیوئی کسیتی شوی نبیہ میں انسان دے ویسا خبر دا دا صحابہ پا خپل منز کی مختلاف را گئے مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا کم دا خبر وکلل چی زکر ستی شوینو دا ستکی بکی اگیم گیلل وی نبی علیہ السلام زما دا پلار کور تراغی او ما تا نبی علیہ السلام یو خبر وکا وی پاک خبر وکا کس گناہ دا نشوی زبد اللہ نا بخنو غالم تابا اللہ تعالیٰ ماب کی پاک خبر وکا او کس گناہ دا نوی شوی هم ما تا ہوئے وی ما وی خبری نشوی کولی وی خپل مور و پلار تا میل چی تاسو لجواب ورکی وی ما تا زمان مور و پلار بیل چی دی جواب زمان سر نشتا دی منگو رس جواب ورکولی بیر اسلام لی منگ تا دی انسا خبر وی سچل شوی دی سچل نده شوی وی ما لاللہ تلا به حدری راک للا وی ما نبیر اسلام تا دا خبر وکلی اید اللہ تلا پیغمبر زخب ویگا ما کزه تاسو رسی ویما چی زا پاک زنانا ایما نو تاسو زما تصدیق بری کنه کوي او کزه اعتراف کوم په یو کار باندې نو الله خپوی دې چې ما سکړی نه دي نو زه سو ویم تاسو ته کزر ته سی ویم چې زه پاک زنا نه ایمان تاسو تصدیق نه کوي په جماعت کې مشورې کوي زما په بار کې کزه تاسو ته سی ویم چې زه پاک نه ایمان نو خو زه پاک ایمان زه څنګه تاسو ویم چې ما چل کړی دي زه سو ویم تاسو ته بده کې خود مر خبره وکړه له چې زه تاسو ته بل څه نشم ویلله والله ما اجد لكم مثلا الا ابا يوسف وای په ما باندې دومره غم او درد و چې زما نه د یوسف علی السلام د پلار نوم میر شو په دې وخت کې د یوسف علی السلام د پلار نوم یعقوب وای ما او طویل چې زه تاسو نور څه نشم ویل له خوده یوسف علی السلام پلار چې کوم خبره کړې و زه بصیر په تاسو ته وکم وای زما نه د یعقوب علی السلام نوم میر شو په صبر جمیل وای ما دا ویل چې زه به صبر کوم الله تعالی به زما پیسې درولي وای ما ته دا خبره وکړه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی پاسی د زما د خوانه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ وی لک سات چې وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کور دراغه او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې خولی راغله په نبی علیہ السلام باندې سخت بوج راغه عائشہ رضی اللہ تعالی عنها وی کله بچی په نبی علیہ السلام باندې وحی راتله نو نبی علیہ السلام باندې سخت خوله راغله چې بس ورلی باندې مناسو نبی علیہ السلام ته راکوشو چې ولاړ به وکی بناس نو به شوټینګ کېدل دا وحی ډیره زیاته سخت و ډیره درنه و وی په نبی علیہ السلام باندې خوله راغله د نبی علیہ السلام حالت بدل شو کله چې هغه حالت لري شو د نبی علیہ السلام بدن سپک شو نبی علیہ السلام زما خوا دراغه او ماته اولنۍ خبره دا وکړه یا عائشه ابشری اما الله عز وجل فقط برائك بما تويش عايشي زيره واخله زيره دار چ الله تعالی است پر است سپي الله تعالی بیان کړه الله تعالی وحي را ولي ګله و زم ما مور پلارم نازتي و ما ته زم ما مور پلار ویل چې پاسره نبی رسول الله محمد وایه د نبی رسول الله شکریا ادا ک و ما توي زم ما په الله قسم کې زره شکریا ادا کما د خو زم ما سپي نه درالي ګل زم ما سپي خو الله را ولي ګله د شکریا ادا ولي ادا کوم مپسرین لیکل دی محدثینو دا د خځې او د خاوند په منځ کې دسی ازادي دسی خبر یو کړله و زر د شکریا نه ادا کوم د په ما منیس احسان خونیشته زما شکریا زما شکریا د الله تعالی ادا کوم الله رب العالمین دا آیاتونه د هغه په باره کې راولېګل په دې کې لوی کردار چې ادا کړی دی لوی کردار نو عبد الله ابن ابی ابن سلول هغه په دې کې ډول لوی کردار ادا کړی او دا بدنام هغه خوره کړی و په مسلمانانو کې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه او مستح ابن اساسه هغه هم په دې کې لګی ساغستی و او حمنه بنت جهش رضی الله عنها هغه په کې لګی ساغستی و دا سلور یا درې مسلمانان په دې واقعې کې لک شریک شیو الله تعالی په دې آیاتونو کې مسلمانانو ته هدایت ذکر کړي او منافقانو ته الله تعالی زواجر ذکر کړي چې تاسو به مور باندې بدنامه ولګي تاسو په هغه کې به غلي کیږئ په دې کې پاک خبره وکړي چې زمونږ مور پاکه ده هم په مور کې هیڅ شی نشته او که تاسو دا خبره کوي او الله تعالی چې کوم منافقان دا خبره کوي چې عائشه بی رضی الله تعالی عنها دا کار کړی دی نو سرور ګواهان پی بیا ولې نه راوړي نو چې ګواهان پیرا نه وړل پوهې دا شوله چې دا دروغجن دي دا منافقان دي دا الله تعالی دشمنان دي ان الذين جاءوا بالابك ان الذين يقننا كسان جاءوا بالابك چراوړې داغي بدنامه عصبته بدنامه عائشه رضی الله تعالی عنها باندې عصبته منکم دا یو مضبوطه ډله دستاسونه منکم کې خطاب دی ټولو ته ذکر منافقانو ځان ته مسلمانانو ویل نو ذکر منکم خطاب شوی دی لا تحسبوه گمان مکوې په داغي باندې شرر لكم جدا به بد استاسره فارا بل هو خیر لکم بلکه دغه واقعیا پیدا باندې دستا سره پاره ولی الله تعالی دا دومره آیاتونه راولېګن لکل امرئ منهم د هر یو تند پاره منهم د دیونه مکتسب من الاسم ما هغه صدا دا اکتسب من الاسم چې دی وکړی د ګنانه چا چې بده واقعیا کې څومره ګنا کړی دی شرکت یې کړی دی دغه صدا به ته ملاویږي ولذي تولى کبره او هغه تن چې غیر او چت کړی ولوی بوج منهم د دیونه د دین مراد عبد الله ابن ابی ابن سلول دی په دې واقعې کې لوی کردار هغه ادا کړو له عذاب عظیم دا غیر پاره دی عذاب لوی شان والا تفسیر جلالین لیکلی دی له عذاب عظیم دا غیر پاره دی لوی عذاب هو النار فی الاخره یعنی په آخرت کې باغه جهنم ته ځي دین مراد دا عبد الله ابن امرئ سلول له ولولا ای سمعتموه پس ولی نو ای مسلمانانو کله چې واوري دل تاسو دا خبره دی آیت کې الله تعالی اولنی ادب ذکر کوي مسلمانانو ته ولی نو کله چې واورید لته صدا خبره ظن المؤمنین مؤمنون ګمان بکړی مؤمنانو سړو والمؤمنات مؤمنانو زنانو بیان پوسیم په خپل ځانونو باندې بیان پوسیم لپاره ذکر شوی دی یعنی دا عائشه رضی الله تعالی عنها خدا سیدا لکه ساس خپل ځان چی مسلمانان د سیدی بل مسلمان د سیدی لکه دستا خپل ځان چی دی نو الله چې تاسو دا خبره د عائشه رضی الله تعالی عنها په مبارک واوریدله نو تاسو بکړه وی ګمان په خپل ځانونو باندې یعنی فری عائشه رضی الله تعالی عنها باندې خیر انده خیر وقالو او ویلی به دې مسلمانانو هاذا ابکم مبین دا خو دروغ دی ښکاره ابکن په معنا دا کذبن بینن یعنی دا خو ښکاره دروغ دی الله تعالی زجر ذکر کوي منافقانو ته لولا جاءوا علیه باربعه شهدا ولی نه راوړل دی په دې باندې څلور گواهان څلور گواهان په ولی رانه وړل فاذ لم یاتوا بشهدای نو کله چرانه وړل دی سرور گواهان فولایک عند الله نو دا کسان د الله تعالی په نس باندې هم الکاذبون دی دروغ جن دی دیو پاخه دروغ جن دی تفسیر ابن کثیر لیکلی دی اولایک عند الله یعنی په حکم الله تعالی دا کسان د الله تعالی په حکم کې او د الله تعالی په قانون کې دروغ جن ثابت شوله ولولا فضل الله علیکم کشرت نو فضل الله تعالی په تاسو باندې و رحمت او مهربانی د الله تعالی د فضل نه مراد په دې آیت کې سره علامه بیزاوی رحمت الله علیه وای ولولا فضل الله عليكم الامهال للتوبه الله تعالى تاسو ته مهلت درکره توبه ورحمتو که رحمت الله تعالی نوې د رحمت نو مراد سره ذل عفو والمغفرته المقدران لكم چې تاسو لپاره الله تعالی عفو او مغفرت مقرر کړو نو د فضل الله نو مراد څه شری ام الها الامهال للتوبه ورحمته نو مراد څه شری بالعفو والمغفرته المقدران لكم علامه بیضاوی دغلی کلی لمسکم نو خامہ خارسیدل به تاسو ته په دنیا په دنیا کې نه په دنیا په دنیا کې کچر د نوې فضل د الله تعالی په تاسو باندې ورحمت او رحمت د الله تعالی یعنی الله تعالی تاسو درې د توبې د پاره ورسو کړی نو الله تعالی تاسو ته معافی نه وکړي په دنیا او په آخرت کې لمسکم خامہ خارسیدل به تاسو ته فیما افستم د هغه کار د وجنې تاسو ورننه وتلی وي دغه په فيه د فاغي کې عذاب عظیم عذاب لوی شان برتر سیدل لوی شان والا عذاب برتر سیدل وی اذ تلقونه بالسنتکم کل چراواغ سره تاسو دا خبره بخپلو جبو باندې وتقولون اول تاسو بافواهکم بخپلو خلو باندې مالی سلکم به علم چې نو تاسو د پاره په غی باندې علم تاسو د پاره په غی باندې دلیل نو وتحسبونه هینا او گمان کا او تاسو پری باندې د معمولی خبره په عائشه رضی الله تعالی عنها باندې بدنامه لګوري دا او تاسو دې ته معمولی خبره ویلله وهو عند الله عظيم او داد الله تعالی پنځ باندې ډیر رضایت لوی خبره وا تفسیر جلالین لیکلی دی عند الله عظيم یعنی فی الاسم د دې ګناه خوري رضایت غټه وا دا خو تاسو ټول مسلمانانو په مور باندې بدنامه لګولې وا نو دا څه وړه خبره نه وا حدیث کې راغلی دی متفقون علیه حدیث ته تحسبونه هینا نبی علیہ السلام وی کله یو سړی چې یو خبرو کې وجب باندې الله په دومره خپشي چې دا په جهنم ته اور دیږي په دومره په جهنم کې بلری اور دی لکه زبکه او د اسمان په منځ کې سمره فاصله ده په جهنم کې به دومره خطر لار شي او دته هیڅ دره پروا هم نه چې دا ما یو ګناه وکړی معمولی خبره ده ولولا اذ سمعتموه بل ادب الله تعالی ذکر کوي مؤمنانو ته پس ولی نو وکړه چې واورې دل تاسو دا خبره قلتم ویلی به تاسو مسلمانانو ما یکون لنا چی ندی رواز مونگ دی پارا آن نتکلم بی حازا چی خلو خودو پا دی باندی تاس بدا خبر کردوی چی زمونگ دی پارا دا روان دی چی مونگ دی پبارکی خلو خودو پا دی پبارکی خبری ہوکو سبحانکا فاکیر تال را حازا بہتان و نعوذویم دا خو بدنا مدیر لوی دا ای مومنانو تاس بدا خبر کردوی یعیدکم اللہ نصیحت در که اللہ تعالی تاسو تا تاس نمخ کی ماویلی پا وضع کی پا وعظ کی مانا دا منع دا دغه کې معنا ذکر کړی دی ابن کثیر یعذکم الله سمعنا دا ینهاکم الله متوعدا الله تعالی مون کوي تاسو رچ الله تعالی تاسو له دمکی درکې الله تعالی دمکی درکې څنګه ان تعودو لمثله چې ونه کوي په شان دغه کار باندې ابدا هیڅ چری ینهاکم الله متوعدا الله تعالی مون کوي تاسو سره په دمکی درکولو سره الله تعالی دمکی درکې د څه شي دمکی درکې ان تعودو لمثله لالا تعودو لمثله چوونه کوي بیا پشان دغه باندې کار ابدا نه چری ان کنتم مؤمنین کتا سو مؤمنان یی کتا سو ځان ته مؤمنان وای نو بیا چرته د شکار ونه کوي به تحقیق رچا په بار کې د خبرې ونه کوي دا څومره مسلمانان هم ور درځول او څومره مشکلات پرې کراغله و یبین الله لكم الایات و بیان الله تعالی تاسو ته احکام ابن کثیر ذکر کړی دی الایات الاحکام الشرعیه او بیان الله تعالی تاسو ته احکام شرعیه والله علیم الله تعالی پوری په هر ثوانی حکیم حکمتون والده ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي د منافقانو قبحتونه ان الذين يقننا کسان يحبون چا خوخی ان تشيع الفاحشه چې خورشی بدکاری به حیاي خورشی فاحشه هغه څه ویل کیږي چې هغه شریعت هم بدګنی او عقل هم بدګنی فی الذين امنوا فمؤمنانو کې لهم عذاب الیم ذی رفرض عذاب درناک په دنیا والآخرة په دنیا او په آخرت کې کم خلک مؤمنان مسلمانان شرمای نو الله تعالی دې لپاره په دنیا کې معذاب دین او په آخرت کې ندیر لپاره عذاب دین د الله پیغمبر مستند احمد کې حدیث راغلی دی کوئی تاسو مسلمانانو په عورتونو بس مور پسې کېږئ ته مسلمانانو د شرمولو ته مسلمانانو د بیز دکولو کوشش مکوئ کنا الله تعالی وتا سو شرمای په کور کې دننه الله هم په کور باندې دننه و شرمای فی الذین آمنوا پاکستانو کې چې غی ایمان راولې د غیر پر د عذاب درناک په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې والله یعلم الله تعالی فویږي وانتم لا تعلمون وتا سو نه فویږي ولولا فضل الله علیکم که چرته نه فضل الله تعالی وتا سو باندې ورحمتو مهربانی د الله تعالی وان الله رؤوف الرحیم او دا چې یقینا الله تعالی شفقت کوون کړي او رحم کوون کړي نو کله الله شفقت او مهرباني نه وي او دا الله فضل او دا الله تعالی رحمت نه وي مفسرین لیکلي دي دې کې فضل نه مراد څه شي دي لولا فضل الله علیکم که چرته نه فضل الله تعالی پتا سبنه علامات خودل د منافقان تاسو ته تاسو چې الله تعالی د منافقان د علامات خودل کدا د الله تعالی نه وي خودلې او دغه سي ورحمته الله د باندې مهرباني نه وکړي الله ستاسو حفاظت د فحشا د اشاعت نه وکړي نو دې د عبارت کی تقدیر دے لعذبکم امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې لیکلی دی ک الله پتا سبحانه مهربانی نه وکړي د منافقانو علامات تر تنوي خودلی او دغه سی تاسو ر فحشا د اشاعت نه نه من کړي نو لعذبکم الله تعالی پتا ست عذاب در کړي یا ایه الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر دی آیت کې الله تعالی بل ادب ذکر کوي مؤمنان مسلمانان ته د منافقانو چې دا کوم خبرې کولې نو دیو د شیطان په نقش قدم باندې روان دیو کې شیطان ورننوتې رې نو تاسو ر شیطان د تابعدارې نه ځان بچ کې. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداری مکوې د قدمونو د شیطان. مخکې ر خطوات معنی ذکر شوی دی چې خطوات څه تویل کېږي د شیطان تابعداری مکوې د شیطان په قدمونو پسې مزه یا یا لا تتبع خطوات الشیطان د شیطان طریقې مراټینګوي و مې تبع خطوات الشیطان او څوک چې ور روان شو په قدمونو د شیطان پسې یعنی د هغه په طریقو پسې فانه یامر بالفحشاء یقینا هغه حکم کوي په بالفحشاء په ګنده کارونه باندې فحشاء هغه شی دی چې شریعت او عقل دونه بدګنی والمنکر یو دغه شیطان حکم کوي په ناروا خبرو باندې منکر هغه ته وایي چې عقل بد نه ګنی خو لیکن شریعت بدګنی ولولا فضل الله علیکم که چرته نه فضل الله تعالی په تاسو باندې و رحمت او مهرباني د الله تعالی دې ذکر فضل او د رحمت نو مراد څه شی دی د فضل نو مراد قران کریم دی او د رحمت نو مراد د سورت نازل ول دی هر ځکه مرته جدا جدا معنی وکړه ولولا فضل الله علیکم که چرته نه فضل الله تعالی په تاسو باندې په نزول د قران کریم سره و رحمت او که چرته نه د الله تعالی رحمت په تاسو باندې په نزول د دې سورت باندې ما زکا منکم من احد نو پاک بنو پاتې شوی ستاسو نه مینه هدین هیڅ کا ابدن هیڅ چری بس ټول بیا د غندو خو چې الله تعالی د احکامات راولېګل نو دی باندې عمل وکړي چې د غندګۍ نه پاک شي ولیکن الله یزکی من یشاء ولیکن الله تعالی پاکي چې لچو غواړي والله سميع الله تعالی اوریدون کینه والله سميع بما قلتم تفسیر جلالین وای تاسو چې سوې ناګانې وکړلې د مخکې واقعیه په اړه کې الله تعالی د ټول خبرې اوریدلې دی علیم الله تعالی پوهې دی بما قصدتم كتاب سورس شي قص کړم الله تعالی پاغي باندې پویو ولا ياتري اول الفضل منكم وساعت ايتو للقربا دي اياتونه کی وس ذکر کیږي مفسرین لیکلي دي دا آیات نازل شوی دی بل اتفاق دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فبارکی او د نور مسلمانان فبارکی اولنی مصداق سوک دی ابو بکر رضی الله تعالی عنه دی په صحیح حدیث کې راغلی دي اوګد احادیث چیرې دا علما ذکر کړی دي دا تاسو راغې خلاصه ویم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم امام ترمذی او امام طبری رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دي و مستح رضی الله تعالی عنہ دا بدر صحابی او دا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دا خاله زوی خاله د مور د طرف نه کوم ترور یغی تویل کی خاله او دا پلار خور ته عمه وای دا مستح رضی الله تعالی عنہ دا او بکر رضی الله تعالی عنہ دا خاله زوی دا ترور زوی د مور د طرف نه دا کفالت بکاو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خرچه به کوله چې څه ضرورت او جامه پیدار ده هر څو پیدا کوله ځکه دا ډیر جات غریب او ډیر جات عاجز و نو مخ کې تاسو ما ویل شي په دې واقعیا کې لګ دام دا شوی یار وای مونږ ته علم نشته رنه اوس مونږ سو کو بعض صحابه کرام په دې کله کوې کچا دا خبرو کړو نو پرېګدم نه نو کله چې عائشه رضی الله تعالی عنها خود او بکر رضی الله تعالی عنه لور ده کنه نو کله چې دا د خبرې نه خبر شو چې یار زرد سره ګوره ما څومره احسانات کړی دي دا ټول کفالت ز کومه او اوس ګوره خبر راغلی دا منافقانو خبر راغستې ده او دا سره کوم مرګرتیا کړی ده قسم یې وکه وای زمانې په الله تعالی قسمی کده زمانه دی ګوره پیر دینه بعد ورې دلن ته به ویني صحیح ده منافق خبره کړی ده ته مو سره مرګرې شوی دومره احسانات هم در سره کړی دي ته زمانه څه شي ویني دینه بعد ځه دا خبره ته وکړه الله تعالی دا آیات راولېګا الله تعالی دا آیات راولېګا ولا یاتلی اولو الفضل منکم او دغه سیمه مفسرینو لیکلی دي وای ډیر صحابه کرامو دا قسمونه کړیو حلف ناس من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم الا يتصدق على رجل تكلم بشيء من هذا ولا يسلوه و چا چې په دې واقعې کې معمولی خبرم کړیو نو ډیر صحابه کرامو قسمونه کړیو چې مخکې مسر کوم احسانات کول بس ختم شول خپل ولی وانه دې مستحر رضی الله تعالی عنه یا نور صحابه کرامو وسل رحمی د دینه بعد ختم شول تاسو د نبی علیہ السلام چې زمونږ مور په باره کې تاسو خبرې کړي منافقان خو پرې دغه منافقانو نو مسلمانانو تاسو ته ورور کاږي شوې تاسو بکله خبرې کړي وې د منافقان ممرانی ولي وې او سم د سرون ممر شقولې چې دی وسوي نو تاسو به بیا څنګه خوله وهلې پرې خبره کی نو چا چې بکې لګ څه خبره کړي و نو د نور صابو د قسمونه وکړل شي که زما پلار دې کورور مې کتره دې نه به سره غم خادي وکم او نه به سره خرچه ورکم الله تعالی د آیات راولېګا فتح البیان تفسیر فتح البیان دغه تفسیر کړی دی او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت باندې نو دی آیت کې الله تعالی دغه وی ولا یاتری اول الفضل منکم او قسمو دی نه کوي اول الفضل خواندان د مالداري دغه معنا کړی د تفسیر جلالین خواندان د غوروالی یعنی خواندان د مالداري اصحاب الغنا یا تفسیر جلالین دغه معنا کړی ولا یاتری قسمو دی نه کوي اول الفضل خواندان د مالداري منکم ساسنا وساعت یو د مال والا نو اول الفضل وساعت د انو یو معنا ده یعنی پراخ مال والا ایو تو دور کولنا اولی القربا خپل خپلوانو ته والمساکین و مسکینانو ته والمهاجرین و هجرت کوونکو ته پی سبیل الله پلار د الله تعالی کی ولیعفو معفی دی کی ولیصفحو مخدواړی د غیر ملامت یانا الا تحبون آیتاسنو خو خوای ای یغفر الله لکم چې الله تعالی بخنو کی تاسو ته الله تعالی دی بخنه کوونکې رحم کوونکې کله چې د آیات نازل شو نبی علیہ السلام د آیات ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وراو ویراشه تا قسم کړل چې زو د مستخ سره دینه بات یو سونه کوم خیر خې ګړه الله دا ویل دی چې معافی او توکه او مخ تیواړه د ملامتیا نه تاسو دا نه خو خو چې الله تعالی تاسو معاف کی تاسو دا نه خو خو چې الله معاف کی او بکر رضی الله تعالی عنہ چې کړه د آیات واورېده وای بلا یا رسول الله انا احب ایغفر الله لی د الله پیغمبر زه خدا خو خوم چې الله تعالی ما معاف کی زه خدا خو خوم چې ما الله تعالی معاف کی نبی رسول الله متوي الله چې خو سره کوي بس الله د صحابه کرام معاف کړی دی چاچی سنه څه خبره کې کار شا کړی دی الله تعالی غو معاف کړی دی نو تاسو سره خپل سړي رحمه يم کوي او دغه سی خپل خرچه پم کوي الله تعالی به معاف کی ځکه دا خو مساکین دی خپل خپلوان دی یدي یادی هجرت کړی دی الله تعالی فلار کې سو سره نشته رې نو تاسو مالدارې خیر دی دا خبره یې وکړه نو دا دومره قربانی به په یو خبر باندې نه هیروي خیر دی الله تعالی وی الا تحبون ایتاسو نه غواړی تاسو اجغفر الله لكم چې بخنو کې الله تعالی تاسو ته چې الله تعالی تاسو بخنو کې والله غفور رحیم الله تعالی دې بخنه کوونکې رحم کوونکې ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنهم في الدنيا والاخره دې ایتون کې الله تعالی تخویف یو خروج ذکر کوي هغه منافقانو چې هغه په عشر دی الله تعالی انها باندې بدنام لګولې نو راشي په دې درې ایتون کې د قیامت حالت وینې ان الذين يقننا كسان يرمون المحصنات جابدام لغي پاک دامن زنانو باندې الغافلات سادهګانی الغافلات سادهګانی هغه سادهګانی زنانه دي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دغه واقعې راغله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د زخپل زنانو نه تفوسه موکه د خپل زنانو نه پیدا عشر رضی الله تعالی عنها فبارک دسته وایي ساسو چې څه ګمان دی عشر رضی الله تعالی عنها فبارکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی اللہ تعالی عنہ دغه وکړه بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا علی رضی اللہ تعالی عنہ چې کله نبی علیہ السلام پوښتنه وکړه پته نبی علیہ السلام زوم دی دا او د تر زویم دی وتر دی واقعا په واره کې سره را کې اوس وشیو ته سوي چې عائشہ وسکړی کنه وکړي نو علی رضی اللہ تعالی عنہ طویل النساء سواها کثیرن د دین ستاره پر نورم ډیره زنانه شته دي نو زره ته دا نه وایم چې دې څه چل کړی دی خو ته د جاریې نه تپوس وکړه بریره رضی الله تعالی عنها نه ته پوښتنه وکړه د کور حالت هغې ته ډېر معلوم دي شي دا څنګه زنانه ده عائشه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام راغی د بریرې رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه وکړله وی ته د عائشې په باره کې څه ویته چې دا څنګه زنانه ده چېرته به دې کور کې خدا ستا سره یو ځای پاتې کیږي که نه ته څه ویره دې په باره کې هغې ورته وی ای د الله تعالی پیغمبره وی دا خو ډیره زیاته پاکه جنۍ ده ډیره زیاته پاکه جنۍ ده والله ما رأیت علیها امرا قط داسې یو بده خبره یا بد کار چې مونږ په دې کې چرته نه لیدلې ها و یو ټکی په دې کې شته دی هغه دا چې ځوانه جنۍ ده عمر ډیر نه لیدس په ډیرو خبرو باندې نه پوهیږي وی هغه څنګه نبی علیہ السلام ته ویل الا انها جاریه حدیثه السن تغفل عن عجینها فتأتي الداجن فتأكله وی دا وړه واغی گینه دا په دی باندې بیا نه پویږي چې دا وړه چرته سغله کوچت کیږي چې چرته بیزرانه شي وای نه خوري وی کله چره یو څه شي کیږي د خوراک نو بیزر اغلی هغه ټول هر سیده خوړلی وی عمر ډیر کم دی نو نه پویږي دا نبی رسول الله ته چې واده شو د ډیر زیات کم عمر وکنه نه کال عمر یو څکل نبی سم ته واده شو نو عمر کم دی لګره سي ساده ګوټي غونته کیدا د سي په ډیر کار دی ترې خپل کور په کار باندې سي ډیر زیات نه پویږي نو چې دومره دین هغه په څه پوي شي په دی باندې ود الله پیغمبر نور خدا ډیر پاک پاک جنای ده خود سیده چی کله دې دنیا پر کور پر خپل کور په کار باندې پوره نه پنه پویږي نو کله ولواږي یا یو څه شی د خوراک کی دی وي بزاره شی غي خوري وي دا سیناسته یوته نو دې ته وي دا پتن لګی دا سیا اوچتی خو دل غواړي یا د پټور غواړي نور پاتې شول دغه چی پا پدې کې یا څه بد کار یا څه د الله پیغمبر دغه کې نشته دی. نو دې ځکه الله تعالی دغه ذکر کوي هغه کسان چې هغه بدنامي لګي الغافلات هغه زنانه چې هغه غافل دي یعنی سادهګانی زنانه دي المؤمنات ایمانداری دي لعنو فی دنیا نو لعنت شویل د څوک چې بدنامي لګي لعنت شویل په هغه باندې په دنیا کې ول اخر او په اخرت کې ولهم عذاب عظیم دی لپاره د عذاب لوی شان والا یوم تشهد علیهم السنتهم پس الله تعالی در قیامت حال ذکر کوي خا تاسو چې کوم بدنامه اوله غونه یوم فغرض باندې تشهد علیهم چې گواہی بو کې ودی باندې السنتهم جبیر دیو و ایدیهم اولا سن دیو و ارجلهم او خپیر دیو بما کانوا یعملون فق عملون من چې دیو کړی دی په دې جبر چې سویل دی ستاره جبه به اقرار وکي دا لاس بری گواہی وکي دا خپې بری گواہی وکي الله تعالی ته بو چاو دا ګناه کړی و الله دې دغه قیامت دغه ورځان تر آیات کوي یوم ایذین پر اورت باندې یوفیهم الله پورا باور کې الله تعالی دی ته دینهم الحق هغه بدلا چې دی حق دار دی دینهم الحق یعنی هغه بدلا چې دی حق دار دی. تفسیر زاد المسیر دو معنی ذکر کړی دی یو معنی کړی د دینهم درې سمانه ده یعنی جزاءهم الواجب علیهم هغه سزا چې دی منافقانو سره کړی دی نو هغه سزا به دی تور کړی شي جزاءهم الواجب علیهم چې دیو د دې ګناه د وجې نه چې کوم سزا په دیو باندې واجب شوی ده الله تعالی به تاسو سزا ورکي جزاءهم الواجب علیهم. دوی معنا ذکر کړی د تفسیر زاد المسیر و دینهم الحق مراد څه شه ده حسابهم بالعدل د دیو سره و دینهم الحق یعنی حسابهم العدل د دیو سره و د عدل او د انصاف د عدل او د انصاف حساب به وشي د دیو سره قیامت پر ورځ باندې د عدل او د انصاف حساب به سره وشي. درې معنا ذکر کړی د تفسیر طبری دا یو بل ته نږدې دی د ټولې معنی دینهم الحق یعنی ثواب اعمالهم حقنا د نیکو اعمالو ثواب به دوی ته پوره ورکړلی شي مسلمانانو که کړی که هر چا کړی د نیکو اعمالو ثواب به ته ورکړلی شي یوم ایذین پر ورځ باندې یوفیهم الله پوره به ورکړي دوی ته الله تعالی دینهم الحق بدله د دیو چې دیو حقدار دی نو که بده بدله یو که ښه بدله یې خو دیو چې رقم څه شي حقدار دی الله تعالی به ته هغه ورکړي ويعلمون وديو بيقين وكي ان الله هو الحق المبين يقينا الله تعالى حق دي المبين خاره دي حقانيت دغي الله تعالى حق دي ردي سمانه ده مفسرين لكلي دي يو قول دار چي داد الله تعالى دنمونه ندي بس داد الله تعالى اسم صفتي دي الله تعالى حق دي المبين او خاره دي حقانيت دغي ذي معنا ذکر کړی د تفسیر سمرقندي وي ان الله هو الحق يعني ان عباده الله هو الحق المبين د الله تعالی بندگی چې لري هغه حق ده او هغه بالکل اخکارا حق دی ان الله هو الحق یعنی ان عبادت الله هو الحق المبین د الله تعالی عبادت چې لري هغه حق دی اخکارا د ریکری دی تفسیر سمرقندی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبون للطیبین والطیبات للطیبین بشارت الله تعالی ذکر کوي مؤمنان مسلمانان ته او دی آیات کې اشاره ده براءت د عائشه رضی الله تعالی عنها ته دی آیات په معنا باندې بدن پوی کوي مفسرین لیکلي دي دا خبیثین او خبیثات طیبات او طیبین دا چیرې عام دي دا الفاظ چیرې عام دي دا انسانان تم شامل دي دا کارونو تو عادتونو تم شامل دي نو معنا بدا کوي معنا چیرې عام او کوي اول خو هغه یو معنا وکي الخبیثونه پلیت الخبیثات پلیتی للخبیثین دا پلیت پلیتانو د پاره دي والخبیثون او خبیثان چې للخبیثات لپلیتو لپاره دي او طیبات او پاکی لطیبین پاکانو لپاره دي او طیبون او پاکان لطیبات پاکو لپاره دي. یو معنا دا شول چې د خبیثان او خذ چې خبیثی او د خبیث او خذ چې هغه خبیثانی خذ پلیتل نو خاون هم پلیت دی کنه او خاون چې هغه پلیت دی نو خذ هم پلیت ده نو خاون چې طیب دی پاک دی نو خذ هم پاک ده نو خدا چې پاک کړو نو خاون هم پاک دی نو نبی رسول سلام خو طیب دی کنه نبی رسول سلام پاک دی نو اشاره شو ردی ته چې د زنانه هم پاک کړه دی ته اشاره ده پکې دا دویم چې الفاظ عام کوي نو بیا عرب کې بیا ترجمه کوي خبیث کلمات چې د خبیث خلکو لپاره دي او خبیث خلک د خبیث کلمات لپاره دي او پاکي خبرې د پاکانو عادت دي او او پاکان چې دغه عادت پاکي خبرې دغه کې موای یا پلید کارونه د پلید خلکو کار دي او پلیت خلق چیرې د هغه کار پلیت کارونه دي او پاک کارونه د پاکانو خلقو کار دي دا عام دي د الفاظ سره ټول ته شامل دي اول په سر باندې زنانه او نارینه ته شامل دي نبی علیہ السلام طیب دي نبی علیہ السلام پاک دي مفسرین لیکلي دي کې امام قرطبی رحمت الله علیه وی یوسف علیہ السلام باندې بدنام لګیدلی و داغی پاکی با اللہ تعالی بیان کلا پا شاہد باننے و شہید شاہد من اہلها ان کان قمیص و قد من مکی سور یوسف کی داغی تفصیل ویلے شوئے. نو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی دا یوسف علیہ السلام بانی بدنام لگی دلیو او داغی براعت اللہ تعالی کپا یو شاہد باننے او دا مریم علیہ السلام بانی بدنام لگی دلیو داغی براعت اللہ تعالی کپا دا خپل زوی یعنی معشوم باننے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب معشوم خبری وقلی مکی داغی وضاحت تکر شوئے دے او کلچ پا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باندې بدنام ولگی دلا نو اللہ تعالی دا غیر پارا پورا صورت نازل کا پورا صورت ولا نازل کا اللہ رب العالمین دا غزات دے نبی علیہ السلام تو یب دے اغا پاک انسان دے نو زنانا ام پاک زنانا دی پاک زنانا دی او دا منافقان سپیچری دا باسی غافی دے نبی علیہ السلام پا زنانا پسی وس اللہ تعالی ذکر کئی اولائک مبرؤون دا خلق کرے پاک دی مما یقولون دا سنے چی دی پسی وئی دا خلق کی رقم غافی اللہ تعالی وچ دا دسنه دی نبی علیہ السلام پاک دی صحابه کرام پاک دی لهم مغفرتون دی لپاره بخشش دی ورز خون کریم او رزق دی عزت والا اللہ تعالی بدی تو عزت من رزق ورکئ.